www.attabligh.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله بنيان المرسلين ترجمہ ہے برہان المعید کا حضرت مانتھانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا ترجمہ کرایا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب محدث العصر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی یہ کتابیں خانقاہ میں پڑھی جاتی تھی پڑھنے کے لیے ترجمہ بھی کرا ہے بہت اہم کتاب ہے ان کی بہت بڑی کرامت یہی ہے اگرچہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن کرامت مشہور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض مبارکہ پاک پہنچے اور کہا یا رسول اللہ بلکہ کہا یا جدی اے میرے نانا چاہتی میں دور سے اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا جو آپ کی زیارت سے آپ کے مشرف ہوا کرتا میں خود بنا پھنسے نفیس آ گیا ہوں آپ میری طرح ہاتھ آپ ہاتھ آ گیا بہت مشہور بہت مشہور ہے اس کی کبھی بہت بڑے شخص تھے سیدنا رفائی ان کا بہت بڑا سلسلہ بھی بہت لوگ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز برکات سے ہم سب لوگوں کو مارا مارا لاڈ کرامات حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہم آسر تھے یہ جب کرامت ان کی ظاہر ہوئی ہے تو وہ موجود تھے بہرحال دونوں ہی اپنے پائے کے بزرگ سیدنا رفائی اور سیدنا عبد القادر جیلانی ان کے متعلق آتا ہے لکھا بھی ہے کہ آپس میں مریدوں میں کچھ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ کون بڑھا ہے کون کیا ہے اس کی مصیبتیں آنے لگی یہ دونوں حضرات جمع ہو گئے انہوں نے کہا بھائی جو بھی مرید کرے جیسے اپنے پر اپنا نام دیتا آدمی فلاں سے مرید ہوا اسی طرح سے رام القاری جی لاری کا بھی نام دے اور انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے بڑھ کر ان کا بھی یعنی آفر میں موافقت ہوئی آپ دیکھیں کتنا اس زمانے میں بھی یہ چلتا ہے اس سے رام القاری جی لاری کے لوگ اپنی فوقیت بیان کرنے لگے سیدنا رفائی کے تو دونوں جمع ہوئے تاکہ تو بہت برا تو دونوں ایک دوسرے کا نام لینے لگے انہوں نے اسے اختلاف سے دور کیا ہمارا یہ کتاب بہت ہی اہم ہے ہمارے حضرت مہاشا صاحب بہت سناتے تھے مسجد میں آج مجھے پہلے پہلے یاد آئے وہی حضرت سناتے تھے میں بھی کبھی سنا نہیں اس وقت سے اور ایک بات اور یاد آئی حضرت مولانا ولی رحمانی کا انتقال ہوا بڑے شخص تھے ان کے والد کا نام مولانا منت اللہ صاحب رحمہ اور ان کے والد کا نام مولانا محمد علی مونگیری تھا وہ فرماتے تھے اس میں ہوگا بھی کہیں یا ان کے بیان میں بعض دفعہ آدمی کا رواں رواں ذاکر ہو جاتا ہے ایک قلب ذاکر نہیں ہوتا یہ یاد ہے شاہ رسول اللہ صاحب نے جب اس روایت کو نقل کیا کہ بھائی ہوتا ہوگا ایسا یہ غلط فرمایا کی تشریف سے زیادہ نہیں کیا کہا بھی مولانا محمد علی مونگیری فرماتے ہیں کہ رواں رواں ذاکر ایک دل ویسے کافی ڈرنے کی بات ہے. تصویر بھی ہے, انگلیاں بھی چل رہی ہیں, زبان بھی چل رہی ہے, دل رات دل میں واحد خرافات بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذکر قلبی کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کچھ سنا حضرت ہوتا ہوگا بھائی, یعنی حضرت نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی تو سنا ہوا فرمایا ہوتا ہوگا جو رواں رواں ذاکر ہے یہ دل غافل. ذکر کی بھی دو قسم, ایک ظاہری اور ایک باطنی. والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اس کا اہتمام بھی تو ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اگر اللہ دل سے نکل گئے کامیاب. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالے و فریاد ہم, بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے گا. ایک نالا کے لیے لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے. ایک مرتبہ تو دل سے نکل جائے گا. اس وجہ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بہت دنوں سے ذکر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اخیر میں چلتے چلاتے دل سے نکل جائے ایک مرتبہ کامیاب. تو کرتے ہیں من اخلص للہ لمحۃ الواحد لجا, جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا جیسے نجات ہو جائے گا, نجات ہو جائے گا. ایک لمحہ اللہ والا سارے عالم کے لمحہ تو بھاری ہے. امام عمر علی صاحب مغیری کا مجھے یہ حضرت نے خود نہیں پروایا, ہوتا ہوگا بھائی رواں رواں ان کے ملفوظات میں ہے. دیکھیں گے آدمی کا رواں رواں ذاکر ہے کہ دل غافل. دل مخلوق سے نہیں چھوٹا ہے, لگا ہوا ہے دل. اللہ ہم سب لوگوں کو بھائی یہ جگہ ایسی ہیں چاہے ہم لوگ نہ کچھ کر سکیں, لیکن دل موضوع تو اسی لیے ہے اللہ کے ذکر کے لیے. بہت اللہ کا ذکر کا اہتمام ہوتا تھا. ادھر ہی ایک خرقہ کوئی تھی میرا پور آگے میں لکھا ہوا ہے, یہ ذکر میں جب غفلت ہوتی تھی تو کوڑے سے مارتے تھے مشاعر. ذکر کرانے کے لیے سختی کرتے تھے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکہ معظمہ میں تھے اور ظاہری طور کے سامنے وہاں خلیل احمد صاحب تھے, یہ کون کون لوگ تھے. ایک دیکھا ایک شیخ اپنے مرید کو جھکائے ہوئے تھے محبوب گئے تھے روکت کر رہے. ہمارے حضرت حاجی صاحب کہا دیکھو ہم نے تو ایسا نہیں تمہیں مساف کیا, دیکھو وہ شیخ جھکائے ہوئے ہی مجاہدہ کرا رہا ہے. سب دیکھا ہوا ہمارا, کوئی پڑھتا نہیں کتابیں, کوئی پڑھتا ہی نہیں, کوئی نہیں پڑھتا جس سے طریق کی وضاحت کچھ ہوتی ہے. اللہ کا ذکر روکھلا چلی گئی. بال مشاعر کیسے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا, ان کی مرضی میں کسی کو پیشاب لگتا تھا تو وہ اس کو لفظ کر دیتے ختم کرے, تاکہ ذکر کی مجلس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو لغو ہو یا موجب غفلت ہو. ذکر اللہ کا, اللہ ہم سب کو توفیق. معمولی چیز نہیں بول سکتی بولا ذکر اللہ اکبر. بہرحال اللہ کی یاد ایک مرتبہ, ماں گنگوئی کا ہم کو بہت پسند ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافیہ سے بہتر. اللہ کہنا, اللہ کی وہ ذات ہے, وہی لکھا ہوا ہے, اللہ کی وہ ذات ہے کہ برگد کے ایک بیج کو اتنا بڑا تناور درخت بنا دیتا ہے. اللہ کی وہ ذات ہے, یہ مثال ہی دیا ہے. تو مجھے اپنے یہاں کے برگد گرد یاد آیا تھا, میں کہتا ہوں ہمارے یہاں برگدی کا پورے گاؤں میں ایک تھا اور سارے لوگ چاہے کالے مبین تھا والد ہو یا ہمارے وہاں سب اسی گھر پر نیچے بیٹھتے تھے, پانی میں روک دیتا تھا کچھ دیر ہوا خوب ٹھنڈا ہے ہم لوگ تو برگدی کا تھا. سب جہاں جاتے ہم لوگ مکان ہیں وہ سب ایک برگد کے گھیرے ہم وہی بھی گھسا. مجھے یاد آیا تھا ایک برگد کا بیج ہے اور اس سے سارے No, that was given as it might be in the head. Allah ki wazad. Allah ka tasawwur. Allah ki yaad. Mala zikrullah hai akbar. Kadeem. Akbar is in tafsir ka sega. Mala zikrullah hai akbar. Isi wajah se Allahu akbar jo kehte hain. Usme yehi hai. Allahu akbar min kulli shay. Ye tasawwur hona chahiye ki jab Allah keh rahe hain, Allahu akbar keh rahe ho. Allah hum aise آپ کا انعام لے رہے ہیں جو تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. اللہ اکبر سب سے توحید پہلی سکھایا اللہ کو نماز میں توحید پہلی اللہ اکبر من کل شیء ہے نا ہے کہ یہ مشکل ہے نہیں اللہ اکبر من کل شیء اللہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اس کا تصور افسوس ہے ہم لوگ مبادیات میں سبھی نہیں کر پا رہے ابتدائی چیز ہوتی ہے انتہائی چیز ہے ماں قاسم صاحب کی سیرت میں ذکر اللہ کا ذکر آتا ہے کہ نہیں ماں گنگ وہی کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں آتا ہمارے حضرت کبھی ذکر پہ بیان کرنا ہوتا ہے گانا بجانا وہ سڑک کے کنارے رہتے تھے ہم لوگ سب چیز کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ہی کا ذکر نہ ہو بشو کر دیتے ذکر اللہ کو بیان بڑا اللہ کا ذکر ماں بڑی رحمانی یاد آئے پھر ان کے والد مانا منت اللہ حضرت کیا بہت زبردست عارف تھے منت اللہ صاحب رحمانی حضرت سے آ کے کہا ماشاء اللہ صاحب سامنے کی حضرت کیا بات ہے کہ اب کرامات کا ظہور نہیں ہوتا سامنے پوچھا انہوں نے منت اللہ صاحب نے کیا بات ہے کرامات کا ظہور نہیں ہوتا حضرت فوراً کتابیں جا رہے کہا کرامات کا ظہور کس کے لیے ہوتا تھا کسی چیز کو منوانے کے لیے ہوتا تھا تو انبیاء کو معجزات دیے جاتے تھے ان کی نبوت کو منوانے کے لیے اور اولیاء کے لیے ضرورت نہیں کہ اپنی کرامات ظاہر کر کے اپنی ولایت کو صاف کریں اس کی ضرورت نہیں نبی کے معجزات نبوت کافی ہے ان کے لیے اب یہ اولیاء لوگوں کو ضرورت نہیں معجزات جو دیے جاتے تھے وہ اس لیے تاکہ نبوت پر اس بات ہو کے صداقت پر اب اس کی ضرورت نہیں راج کی نبوات میں ایک اور باقی ہے ولایت کا کہ زمانہ انکار کا ہے جب انکار ہوگی ولایت کرے تو اس کے وہ بعد میں آ جائے گی اس وجہ سے نبوات کرامات کو کم کیا گیا بہت عمدہ پھر لکھا مجدد صاحب قاری صاحب لکھ لکھا کہ نبی کو اپنی نبوت کے اس بات کے لیے ضرورت ہے معجزات کا ظاہر کرنا چاہتے دو ٹکڑے ہو گئے اپنا ہو گیا درخت آ گیا ولی کو ضرورت نہیں کہتے ہیں بہت سے اولیاء اللہ سے ہیں جن کو اپنے ولایت کا بھی علم نہیں ہے ان کو اظہار کی کیا ضرورت ان کو ولا وہی معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے ولی تھے ان کو اظہار کی ضرورت نہیں ان کو علم کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو علم کی بھی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو جترانے کی کیا ضرورت تو ولی ہو ولی ہی چل مطمئن ہو گئے محمد عبد اللہ صاحب بہت بڑے عالم تھے لکھا بھی ہوگا کہیں کبھی دیکھا بھی نہیں فوراً نکالا فوراً ولایت اور ایک بات یہ بھی کہا کہ ولی کو ولایت کی ضرورت اس اظہار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرید مخلص اس ولی کے علامات کو اپنے باطن کے وجہ سے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے جو تغیرات ہوتے ہیں مرید دین میں مشائق وجہ سے اس کو کرامات کی ضرورت نہیں ہے خود اس کے جو تعلق قلبی جو تاثرات ہیں اس کی وجہ سے خود وہ قلب میں محسوس کرتا ہے ہے کہ ہم کو ہماری طرح ہمارے سے گزر گیا تو آتے لکھا ہے من عاشرہ صالحین بصدق من عاشرہ صالحین بصدق ذرا کراماتی ہو آیانن جو من عاشر جو صالحین کے ساتھ صرف کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی کرامات کو آیان کھلی ہوئی دیکھے گا علامہ شاہ علی من عاشرہ صالحین بصدق ذرا کراماتی آیانن جو صالحین کے ساتھ صرف کے ساتھ قد لگی ہوئی ہے سچائی کے ساتھ جو مشائخ کے صحبت میں بیٹھے گا تو ان کی کرامات کو کھلی ہوئی دیکھے گا بڑا یاد رکھیے میں پڑھ دیا میں آش اور صالحین صرف ذرا کرامات کھلی ہوئی طرح تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز موقوف نہیں کرتے بس ضرورت نہیں سب کرامات وہ معجزات نبی کے معجزے میں کلام اللہ ایسا معجزہ ہے کہ تمام معجزات سے اسے مستغنی کر دیا کوئی ضرورت نہیں اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. مولانا ولی رحمانی تھے تو میں بھی تھا اسٹیج پر, بلکہ آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ بھی ہم لوگ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں کہا تھا. میں نے اچھا آپ نے پہچان لیا, کوئی ایسی بات کہہ رہا. میں نے کہا جو آپ کو پہچانے ہیں وہ گنہگار ہے. فوراً کہا انہوں نے اسٹیج پر, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بہت مانتے تھے محمد عزت اللہ صاحب سے متعلق. ماں محمد علی مغیری تو ہر وقت زبان ہی بڑھا دیکھتے ہوں گے. ارے ماں شاہ رسول اللہ صاحب بہت بڑے, ماں شاہ فضل الرحمان صاحب سے مرید تھے. جب انتقال ہوا ہے ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کا تو فوراً انہوں نے رجوع کیا حضرت حاجی امداد اللہ کی طرف کہ چند دن بھی بغیر شیخ کے نہیں جانا چاہیے. یہ حضرت نقل کرتے تھے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کا انتقال تو جو بعد میں ہوا, حضرت حاجی صاحب کا بعد میں ہوا, سترہ ہجری میں ہوا ہے. سترہ تو دو تین سال کے جو مہلت ملی تو بغیر شیخ کے نہیں رہے. فوراً رجوع کیا انہوں نے حضرت کیا حضرت حاجی صاحب کا, اب کی طرح نہیں کہ ہم نقشبندی ہے وہ چشتی ہے یہ سب باہر آبادی ہے سب پٹائی ہوئی پڑے جائے گا. یہاں کے ایک شیخ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا رجوع اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے شیخ ناپید نہ ہو جائیں. یہاں یہ پنڈتوں کا یہ سب ہے, ایک ایک کوئی اب بڑھا کے بچے ہوئے ہیں وہاں سب ایک ہیں. جب وہ سنیں گے کہ اپنی اصلاح کے لیے فرق جب بھی رجوع کر لیا تو وہ تو اللہ خوش ہوگا اس سے, جس کو اور اس سے بھی خوش ہوگے جس کو اپنے اصلاح کی فکر تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. اور جو اصلی دولت ہے اللہ کا ذکر, بولا ذکر اللہ, اللہ کی یاد دل میں آ جائے بڑی نعمت. ذکر کو خالی, ذکر سے اپنے قلب کو خالی رکھنا, اس سے بڑھ کر کے کوئی وہ بات نہیں. اللہ کے ذکر سے ہم سب لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور معمول بھی رکھنا چاہیے. یہ سجدہ رفائی فرما رہے ہیں بزرگوں, اللہ والوں نے خدا ان سے راضی ہو فرمایا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے وہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جاتا ہے. عمدہ جملہ پہلی عربی میں ہے, اردو میں ترجمہ بہت عمدہ کیا ماں ظفر احمد صاحب نے. بزرگوں اللہ والوں نے خدا ان سے راضی ہو فرمایا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے وہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر میں نور ہمارے فرماتے تھے سارے بھون کی خانقاہ اللہ کے ذکر سے اس کی ہر ہر عین منور تھی. خانقاہ تھانے بھون کے بارے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اس کی عید ہر ہر عید منور تھی, ہر وقت ذکر ہوتا رہتا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا وہ خانقاہ میں ذکر کی آواز نہ آتی. کہاں اس کا کوئی ذکر وغیرہ سوال ہی نہیں. بہت کہتا ہوں بھائی اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ ذکر کا معمول سبھی کو رکھا جائے. درمیان میں بھی ذکر میں دیکھتا ہوں, کبھی بیٹھا رہتا ہوں بالو جا کے تلاوت تلاوت کرتے رہتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے وقت انہوں نے لگا دیا. کوئی میری یاد میں بھی تو وقت لگ سکتا ہے, لگتا ہے اللہ کے ذکر میں لگا. کوئی حسرت باقی نہیں ہوگی, مگر اس وقت پر حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. مومن کو کسی بات پر وہاں حسرت نہیں ہوگی سوائے اس وقت پر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. اللہ ذکر اللہ ہے بہت اہتمام تماشا سننا چاہتے. ہم سے پوچھا جاتے تم کتنا ذکر کرتے ہو, ہم نے کہا 3000. اس میں آپ خوش ہو گئے کہا یہ ذکر اور بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق اپنے کو بنانے کی توفیق دے. اور شیخ تھے ہر خاص شیخ, اپنی کوئی چیز نہیں, بس اپنے کو بناؤ, اپنے کو بناؤ, حضور وقت ضائع نہ کرو. رمضان آ رہا ہے, پہلے سے تیاری. چاند دیکھا گیا, مناظر مقبول منگایا ہم سے اور کہا کہ دیکھو یہ دعا ہے چاند دیکھنے والی. جا کے خانقاہ والوں سے کہو گی یہ دعا یاد ہے, اکثر لوگ یاد نہیں. چاند دیکھنے والی کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, نہیں ہے مطلب کہ اس مہینے کی برکات تم حاصل کر رہے ہو اور چاند دیکھنے کی کوئی دعا تک یاد نہیں, کیا برکت حاصل ہوگی. چاند دیکھنے کا بہت اہتمام, بہت کسی کو دیکھ جلدی جاؤ اوپر جا چاند دیکھو, سنت کی اتباع بہت زبردست مرتبہ سنت ہے ہمارے. جو اللہ کو یاد کرے, جو اللہ کو یاد کرے وہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اس کے دل کو اطمینان اور دشمن سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ اللہ والوں کا قول ہے, اللہ والوں کا قول ہے, سیدنا رفائی لکھ رہے ہیں اللہ والوں کا قول ہے. ذکر اللہ روح کی غذا ہے, ذکر اللہ روح کی غذا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا روح کی شراب, اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا روح کا لباس ہے. پڑھا لکھا سب یاد کرے نا, یہ سرکار کی ضرورت رہتی ہے تو ضرور سنایا ہوگا ہم کو یاد ہے. جو اللہ کو یاد کرے وہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہوتا ہے. اللہ ذکر بزرگوں نے اس نور کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کی ہے, صحیح کی ہے. الفاظ فرماتے ہیں کہ قبلہ مسجد میں قبلہ رخ والی دیوار کے متصل بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا نور آئے گا اچانک آئے گا. پہلے دوران اب تو بتی کم جاتی ہے, 10-20 سال پہلے بہت بتی جاتی تھی, حضرت بیٹھے رہتے تھے ماموں مولانا صاحب اس کمرے میں بیٹھے رہتے, بتی چلی جاتی تھی, جاتی رہتی تھی, مگر ایک بار آگے کوئی راہ ہو جائے کچھ نہیں بولتے تھے, بس کچھ نہیں بولتے تھے. یہ جسے ہم لوگ ہم نے سب کو سنا کہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے بتی جانے پر, بڑے بڑے مشائق ہیں ہم لیکن وہ کچھ نہیں بولتے تھے, بس ہو گیا چلیے چپ چاپ بیٹھے ہوئے, نہ بولنا نہ بیٹھے آنا, سب لوگ بیٹھے ہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار بتی آ گئی وہ تب ضرور بولتے تھے, ایسی اللہ کا نور اچانک آ جاتا ہے یہ ضرور کہتے تھے. اس وقت کچھ نہیں کہتے تھے, چلی گئی ہم نے دیکھا جہاں بھی رہے کچھ نہ کچھ چاہے مسائل مجھے بولے ضرور. یہ مولانا کو کم نہیں ہے, باد مول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آگ لگی ہے, حضرت آگ لگی آگ بولے اچھا بھائی آگ لگ گئی نہیں کچھ اطمینان مولانا کے اندر یہ بخار بات ہے. دیکھیے یہ مجھے بہت یاد آتا تھے, ایسی ذکر اچانک حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اچانک ذکر نور آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نور سے منور کر دیا, ایک بات یہ فرماتے تھے ضرور ایسی نور آ جاتا ہے, مطلب کہ آپ لوگ منتظر رہیے, مطلب وہاں جاتے تھے کسی ڈاکٹر کے, ہم لوگ جاتے تھے جہاں لائن لگی رہتی تھی, جب ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ماں محمد احمد صاحب آ گئے تو مشہور تھے, بچپن ہی تھے ان کی بزرگی مشہور تھی. ایک کا وہ جاتے تھے وہاں, لوگ کہتے ہیں کہ سب راستے میں جا رہے ہیں, یہ مطلب بچپن سے مولانا کے بزرگی کا ایک شعرا تھا, وہ بھی ہمیشہ میں رہتے ہی میرے ساتھ. ڈاکٹر کہہ گیا جہاں لائن لگی ہوئی ہے 50 آدمی ڈاکٹر آ جاتے تھے, جب معلوم محمد احمد صاحب آ جاتے تھے لے جاتے تھے بیٹھاتے پھر پہنچاتے تھے, یہ ضرور کہتے مولانا. دیکھیے مولانا ہم نے اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, ایک رسمی ہم نے دین اختیار کیا ہے, اتنی عظمت ہے, کاش کہ حقیقی دین اختیار کر لیتے تو کبھی عزت ضرور کر لیتے. ہم نے رسمی دین اختیار کیا ہے, اس کی اتنی عزت ہے کہ اتنے میں جہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر آ کے لوا جاتا ہے پہنچاتا ہے. ہم نے رسمی دین اختیار کیا ہے, اتنی عزت ہے. کاش ہم اصلی دین اختیار کر لیتے تو کتنی عظمت ہم لوگ کو ہوتی. یہ ضرور کرتے ہیں. دو باتیں فرماتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرے وہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جاتا ہے, اس کے دل کو اطمینان اور شیطان سے حفاظت نصیب ہوتی ہے. اللہ کو اللہ والوں کا قول ہے کہ ذکر اللہ روح کی غذا, اللہ کی حمد و ثنا روح کی شراب, اور اللہ سے حیا کرنا روح کا لباس ہے. اللہ سے اللہ دیکھ رہا ہے, ہر نقل و حرکت سے اللہ واقف. یہ کیا ہے کہ روح کا لباس ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ راحت پانے والوں نے اللہ کے انس کے برابر کسی چیز سے راحت نہیں پائی. سب سے بڑی راحت ہماری راحت ان چیزوں سے ہے, ہمارے اولیاء کی راحت ان کے ذکر سے ہے. اللہ والوں نے اللہ کے انس کے برابر کسی چیز سے راحت نہیں پائی. کہا اگر اپنے ایمان کو دیکھنا ہے تم کو تڑھائی میں دیکھو, اگر تم کو انس معلوم ہو سمجھو کہ اللہ سے اللہ کی معیت تم کو حاصل ہے. اس میں ڈر اتنی بڑی بات, اللہ تو ہے سب کا ایمان ہے, لیکن انس تم کو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی سویا رہتا ہے, تعلیم بچے ہی انس رہتا ہے. یہ ذہن میں رہنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس سے بڑھے کوئی انیس نہیں ہے. مونس اللہ کے انس کے برابر کسی چیز سے راحت نہیں پائی, اور لذت حاصل کرنے والوں نے اللہ کے یاد کے برابر کسی چیز سے لذت نہیں پائی. سادہ الفاظ حقیقت ہے, سب حقیقت. بعض آسمانی کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھ کو اپنے دل میں یاد کیا میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں, اور جو مجھ کو برملا یاد کرتا ہے میں بھی اس کو برملا یعنی کھلے عام یاد کرتا ہوں, اور جو مجھے اپنی شان کی معافی یاد کرتا ہے میں اس کو اپنی شان کی معافی یاد کرتا ہوں. کوئی بڑا آدمی ہے, انتظام کیا, اہتمام کیا, ذکر کا, اللہ بھی یاد کرے گا ویسے اہتمام کرے. اس جماعت اولیاء اللہ کو کی یاد نے مشغول کر رکھا ہے. اللہ کی گلستہ میں ہے, کسی بادشاہ نے کہا کہ حضرت ہم کو یاد رکھیے گا. کہا ہاں جب اپنے خدا کو بلاؤں گا تو تم کو یاد رکھوں گا. گلستہ میں جو نہیں پڑھا دے تو کہتے ہیں سب بیکار کتاب. ہندی ضروری ہے, انگریزی ضروری ہے, لیکن فارسی ضروری نہیں. گلستہ مت پڑھو تاکہ وہ اسی رہ جائے. اس جماعت اولیاء کو اللہ کے یاد میں مشغول کر رکھا ہے, اس لیے وہ دنیا کے کام کے نہیں رہے. ان کا مقصود وہی ہے, وہ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں جس قدر واقعات ہوتے ہیں سب اللہ کے حکم و تقدیر سے ہوتے ہیں. اس نے ان واقعات سے ناگواری ظاہر نہیں کرتے, نہ دل سے نہ زبان سے کچھ روان بنے جاتے. تو ہونا تھا ہوا, مرنے سے پہلے کیوں مرتے ہو. ان واقعات سے ناگواری ظاہر نہیں کرتے, نہ دل سے نہ زبان سے, اور کبھی تقاضائے بشریت یا شیطان کے اثر سے کسی حادثے پر ناگواری کا اثر دل میں آنے لگے تو فوراً اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ان کے رسی, جس سے وسوسہ دفع ہو جاتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. جو لوگ متقی ہوں ان کو شیطان کے اثر سے جب کوئی وسوسہ آتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں, جس سے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر مومن کے دل پر ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے. حضرت ابن عباس روایت ہے کہ ہر مومن کے دل پر ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہر جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے وسوسہ ڈالنے آنے لگتا ہے۔ کتنے وسائل مبتلا ہے، ابھی ایک پارٹی وہاں جائے تھے تمہارا کہا کہ اس وقت وسائل میرے بہت مبتلا ہے، بار بار انہوں نے کہا پارٹی نہیں جاتے ہیں کیونکہ ذکر اللہ کے غفلت ہے، تو آئیں گے وسائل۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر مومن کے دل پر ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہر جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ بزرگو، اب یہ مخاطب کر رہے ہیں، بزرگو تمام عالم کے دو فریق ہو جائیں، بزرگو اگر تمام عالم کے دو فریق ہو جائیں، ایک جماعت تو مجھے مشک و عنبر کی دھوئیں دے آرام پہنچائے، اور دوسری جماعت آنکھ کے سرخ کی ہوئی کینچیوں سے میری کھار کاٹے، تو میرے نزدیک نہ انہوں نے کوئی نقصان دیا نہ انہوں نے مجھے کوئی آرام دیا۔ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے، وہ بھی تھا اللہ کی طرف سے، اللہ ہی نے تکلیف دیا، اللہ ہی نے آرام دیا، ان پری کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے۔ زمانے میں سب علاج ہے کہ نہیں ہم لوگوں کا، کوئی حال نہ ہو تو کم نہ مانے تو ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بزرگوار، اگر تمام عالم کے دو فریق ہو جائیں، ایک جماعت تو مجھے مشک و عنبر کی دھوئیں دے آرام پہنچائے، اور دوسری جماعت آنکھ کے سرخ کی ہوئی کینچیوں سے میری کھار کاٹے، تو میرے نزدیک نہ انہوں نے کچھ نقصان دیا اور نہ کچھ آرام دیا، کیونکہ میں خوب جانتا ہوں اس سب کچھ تقدیر سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، جب تم تقدیر سے معاہدہ ناگواری کی رسی کو تسلیم اور رضا کی تلوار سے کاٹ دو گے، اسے تم اللہ کو صحیح، جب اس سب چیزوں کو کاٹ دو گے تب صحیح معنی میں اللہ کو یاد کرو گے۔ جب ہی عظمت الہی کی تجلی دل پر ہوگی، ورنہ ذکر سے پورا نفع نہ ہوگا۔ یہی سوچو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی مراقبے کی بات سکھا رہا ہے، ذکر کرو اور یہ مراقبہ کرو کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے، اچھی بات پیش آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اپنی ناگوار چیز پیش آ رہی ہے وہ بھی اللہ، اطمینان ہو جائے گا، وہ نفع سے پھر بھی کھائے گی، کیونکہ تسلیم رضا بھی ذکر کی کثرت سے حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو یہاں تک کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگے، اور یہ درجہ تسلیم و رضا سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اہل دنیا اسی کو پاگل کہتے ہیں جسے دنیاوی نفع اور نقصان کی پرواہ نہ ہو، عارف ذاکر کو اس ذلت کی بھی پرواہ نہیں۔ جو عارف ہے جب ہم کو کچھ سمجھو، اللہ اگر ہمارا راضی ہے تو تمہارے کو پرواہ نہیں۔ بزرگو، یہ بےہودہ خیالات تم کو کہیں سے کہیں لے جا رہے ہیں، بزرگو یہ بےہودہ خیالات ہی تم کو کہیں سے کہیں لے جا رہے ہیں، اور یہ سخت موٹے موٹے پردے ہی تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا سے نظر اٹھاؤ، کسی کے قرضے میں نفع اور نقصان نہیں۔ یہ تاریخ لاکھوں آدمی کا سلسلہ ہے، بہت بڑے سلسلے والے ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا سے نظر اٹھاؤ، کسی کے قبضے میں نفع اور نقصان نہیں ہے سوائے خدا کے، کہ تم خدا کو چھوڑ کر دوسروں پر کیوں نظر کرتے ہو؟ جب سب کچھ ان کے اختیار میں، نظر تو وہی رکھو۔ اس کا نام ہمت نہیں ہے، آدمی پردے کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ہمت اس کام کا نام ہے کہ پردہ کے آر توڑ کر نشست گاہ تک پہنچے۔ پردہ ہے، اس کو ہٹاؤ تو پہنچاؤ اللہ تک، یہ سب پردے ہیں، ان پردوں کو ہٹاؤ اللہ تک پہنچے۔ مخلوق کے ہاتھ سے جو نفع نقصان پہنچتا ہے یہ مہت پردہ ہے، بدائی ہے۔ جو اس سے امید یا خوف کرے وہ ابھی تک پردے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا نقصان پہنچا ہے، بڑا فائدہ۔ آگے بڑھو تو تم کو نظر آئے گا کہ دوسری طاقت کام کر رہی ہے، चार को क्या है सरिका इसी तमगारी में यानी अक्षर का मतलब समझ में आएगा। चार को क्या है सरिका इसी तमगारी में कोई माशूक है इस पर्दे दंगारी में, ये सब वो कर रहा है बच्चू क्या। चार को क्या है सरिका इसी तमगारी में कोई माशूक है इस पर्दे दंगारी में, किस सितमगारी का हमें सब बदल दिए। चार को क्या क्या सरिका इसमें हर बाड़ी में कोई माशूक कोई महबूब है पर्दे दंगारी में, इन्हें क्या चर को क्या है सरीका इस सितमगारी में जुल्म में जो हो रहा है। तो हम लोग मोहब्बत की बात नहीं, बारिश हो रही है। चर को आसमान चर को क्या है सरीका इस सितमगारी में जो जुल्म कर रहा है कोई माशूक है ये मोहब्बत कोई ये अल्लाह ताला तो मैंने जरा बदल दिया। चर को क्या है सरीका इस मेहरबानी में कोई महबूब है इस पर दंगारी में वो मेहरबानी कर रहा है। समझिए ना चर को सर वह आसमान यानी वो एक है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ कर रहा है। हमें कहा सितमगारी तो इस बार अल्लाह की तरफ क्यों करें, हम मेहरबानी की तरफ करेंगे। ये जो मेहरबानी हो रही है वो कर रहे हैं, इन्हों की क्या वजह है कि हमारे ऊपर मेहरबानी करें। चरखों को ये पढ़ते आए बचपन से हमने थोड़ा खेल में। चरखों को क्या है सलीका इस सितमगारी में कोई माशूक है इस पर्दे दंगारी में, तो माशूक मैंने नहीं महबूब भी आया हूँ। चरखों को क्या है सलीका इस मेहरबानी में कोई महबूब है इस पर्दे जो वो कर रहा है सब कुछ। ये हम लोग बैठे हैं कोई महबूब कर रहा है बैठे, बैठने कोई वजह है क्या बैठे, अल्लाह के लिए बैठे, अल्लाह ने बैठाया तो बैठे, अल्लाह ने बैठा बोला सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई कोई सब्जी मंडी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई किसी दुकान पर है, कोई ये भी कर रहा है, कोई है नहीं अपने यहाँ बैठे। हम शायर नहीं है, नहीं ये शेर यही एक है जो तर्मीम किया है अपने नहीं बहुत सारी तर्मीम आते हैं। अरे हाँ जाए तो उम्मीद देखो वो अभी तक पर्दे के पीछे है, आगे बढ़ो तो तुमको नजर आएगा कि दूसरी ताकत काम कर रही है। हालांकि मम्मी ये देर में नहीं था लेकिन मगर इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मतों को तलवारें वो काम करती, हिम्मतों की तलवारें वो काम करती हैं जो किसी के वह में तलवारों से जो काम होता है हिम्मत से उसे बढ़ के काम होता है। दिलों के पर्दे दिलों के पिरोही से चाक होते हैं, दिलों के पर्दे दिलों के तिरोही से चाक होते हैं। अपने दिल को किसी खुदा रसीदा के हवाला करो तो वो दिल के तीरों से तुम्हारे दिल के पर्दों को चाक कर दे। बस अपने दिल को किसी खुदा रसीदा के हवाले करो तो वो अपने दिल के तीरों से तुम्हारे दिल के पर्दों को चाक कर दे। अरबी का शेर है तू अपनी दवा खुद है मगर तुझे नजर नहीं आता, तेरी बीमारी भी तेरे अंदर है मगर तुझे नजर नहीं आ रही। तू ये ख्याल करता है कि तेरा बदन जरा सा है हालांकि तेरे अंदर सबसे बड़ा जहान मौजूद है। वो सबसे बड़ा जहान क्या है, इंसानी अकल है। तो अल्लाह ने अकल दिया है जो तेरे अंदर छिपी हुई है, उसी जहान से जो तेरे अंदर छिपा हुआ है तुझे अपने जिस्म की हकीकत मालूम होगी। जो तुम्हारे अंदर अक्ल है तुमको मार्फत उसी अक्ल से अपनी होगी। नाम दिया है जिसको तूने छोटा समझ रखा है, अगर तेरा जिस्म इस बड़े जहान के घेरे के काबिल न होता इतना बड़ा जहान उसमें क्यों का समा जाता। जहान उधर ही क्या शान है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने जिक्र और फिक्र की तौफीक अल्लाह ताला एक मरतबा जिक्र सौ मरतबा जिक्र बहुत बड़ी बात है। सौ मरतबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है सबसे छोटा वजीफा ही कलमे तैयबा भी सब बताए उसे मुईन होने के लिए जरूरी नहीं है बल्कि सौ मरतबा कलमे तैयबा सौ मरतबा दुरूद शरीफ सौ मरतबा इस्तिग़फ़ार ये तो आदमी करने ही चाहिए, हर आदमी करना चाहिए। बस पूरा वजीफा हो गया उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सौ मरतबा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। मिला देता था मोहम्मद रसूल सो मदद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक इतना है कि कोई उसको अदा नहीं कर सकता। हर वक्त उन्होंने हमको याद रखा है, मेराज में भी याद रखा है और हर जगह याद रखा है। वही सिफारिश के लिए आएगा, कोई नबी भी नहीं आएगा बोले वही आएंगे और इससे इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह इसका सवाब मौलाना वली रहमानी को और बहुत से हमारे खास लोग महबूबी की वफात हुई है, अल्लाह उन सबको इसका सवाब मरहमत फरमाए। जो हजरात हमारे बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिल अता फरमाए। ये मर्ज जो मूजी है मोहलिक है अल्लाह उनसे हम सभी को महफूज रखे, उसमें कैद वगैरह लगाने की जरूरत है। अल्लाह ताला इस मर्ज से जो मूजी ही नहीं बल्कि मोहलिक भी है, तबाह करने वाला भी है, परेशान करने वाला भी, अल्लाह सारी उम्मत को इससे निजात दे और उसे रिहाई अता फरमा और उसे महफूज फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह अपने उनके रहमत कामिला के जरिए हम सब लोगों की मुसीबतों को दूर फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए, दुश्मनों के मकर से उनके कैद से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम برحمتك يا أرحم الراحمين محمد السيد الذي صلى الله عليه وسلم.